Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Godišnji vremenja i vremenski uslovi Godišnji vremenja i vremenski uslovi هذه هي فصول السنة. Ova se godišnjite vremenja. Ova se godišnjite vremenja. Arrabija, as-sajif. Prolet, leto. Prolet, leto. Al-kharif, wa-šita. Esen, zima. Esen, zima. الصيف حار. Летото е жешко. Летото е жешко. في الصيف تسطع الشمس. Во лето сонцето грее. Во лето сонцето грее. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. Во лето одиме со задоволство. Да шетаме. Во лето одиме со задоволство да шетаме. Ашита у баред. Зимата е студена. Зимата е студена. Фи шита туслеж ау тумтер. Во зима снежи или врне. Во зима снежи или врне. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Во зимата остануваме со задоволство дома. Во зимата остануваме со задоволство дома. الجو بارد. Студено е. Студено е. إنها تمطر. Врне дожд. Върне дужд. الجو عاصف. Ветровито е. Ветровито е. الجو دافئ. Топло е. Топло е. الجو مشمس. Сончево е. Сончево е. الجو صافن. Ведро е. Ведро е. كيف الطقس اليوم? Какво е времето денес? Какво е времето денес? اليوم الجو بارد. Денес е студено. Денес е студено. اليوم الجو دافئ. Денес е топло. Денес е топло.